Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 października, minęła północ. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Paweł S., twórca marki Red is Bad, ma być deportowany z Dominikany. Dłuższy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków. Będzie też apel o segregację śmieci podczas porządkowania cmentarzy przed 1 listopada. Właściciel marki Red is Bad, Paweł S., trafi do Polski w ciągu kilku dni, zapowiada prokuratura. Władze Dominikany zdecydowały o deportacji zatrzymanego w piątek biznesmena. W sprawie chodzi o nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i zamówienia o wartości 500 000 000 zł. Spółki należące do Pawła S. sprowadzały dla agencji sprzęt medyczny w czasie pandemii koronawirusa, a także agregaty prądotwórcze, które Polska przekazała Ukrainie. Rodzice wcześniaków będą mieli dłuższy urlop macierzyński. Takie rozwiązanie przyjął rząd. Urlop będzie wydłużony co najmniej o 8 tygodni, ale niektórzy rodzice będą mogli liczyć nawet na 15 tygodni wolnego. Premier Donald Tusk przekazał, że długość dodatkowego urlopu będzie ustalana indywidualnie. Ma zależeć od stanu dziecka. Są pewne kryteria, bo to jest ile dziecko miało tygodni, kiedy się urodziło, waga tego maleństwa. Są różne kryteria, ale generalnie będzie można od 8 do 15 tygodni wydłużyć urlop macierzyński w zależności od każdego konkretnego przypadku. Wcześniaki pozostają w szpitalu przez pierwsze tygodnie swojego życia. Dotychczas ten czas wliczał się do urlopu macierzyńskiego rodziców. Są dodatkowe zarzuty dla oskarżonego w sprawie ataku w Southport w Anglii. Wśród nich jest oskarżenie o terroryzm. O szczegółach Adam Dąbrowski. Axel Ruda-Kubana oskarżono o zabicie trzech dziewczynek. Miał mieć w domu instrukcję terrorystyczną przygotowaną przez Al-Kaidę. Tytuł? Wojskowe studia nad dżihadem przeciwko tyranom. Według policji stworzył też niebezpieczną substancję, łamiąc ustawę o broni biologicznej. Policja mówi, że książkę i płyny znalazła podczas przeszukania jego domu. Nie miał ich przy sobie podczas lipcowego ataku. Na mężczyźnie, który wkrótce po ataku skończył 18 lat, ciążą już m.in. 3 zarzuty morderstwa i 10 usiłowania morderstwa. W wyniku ataku z 29 lipca życie straciły 3 dziewczynki, które bawiły się podczas warsztatów z muzyką Taylor Swift. 10 osób, w tym 8 dzieci, zostało rannych. Proces ma się rozpocząć w styczniu przyszłego roku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Przed zbliżającą się falą wyjazdów na Wszystkich Świętych kolejarze apelują o szczególną ostrożność na przejazdach przez tory. Marcin Kruszyński, ekspert kampanii Bezpieczny Przejazd, podkreśla, że większość wypadków na przejazdach spowodowana jest nieprzestrzeganiem przez kierowców przepisów ruchu drogowego. Podstawowe błędy, jakie popełniają kierowcy, to jest niestosowanie się do wskazania znaku B20 stop, niestosowanie się do sygnalizacji migającej przed przejazdem. Wielu kierowców mylnie interpretuje to jako ostrzeżenie, utożsamia z żółtym migającym na skrzyżowaniu drogowym. Wtedy, kiedy miga światło czerwone przed przejazdem, oznacza to bezwzględny zakaz wjazdu za sygnalizator. PKP Polskie Linie Kolejowe do czwartku będą prowadzić w całej Polsce akcję Bezpieczny Przejazd, która ma przypominać o zasadach obowiązujących na przejazdach. A tuż przed 1 listopada na cmentarzach coraz więcej osób porządkuje groby. Tak było m.in. na cmentarzu parafialnym w Białej Podlaskiej. No, wyrywam teraz trawę. Mycie nagrobków znicza też zapalić. Tam, gdzie te liście właśnie też jest dużo, trzeba posprzątać, bo to ciągle te liście opadają. Jakieś tam takie większe przygotowania na razie, a później kwiaty. No najlepiej, jak to się na bieżąco wszystko sprząta, wtedy jest mniej pracy, ale tak się nie da. Wraz z porządkami na cmentarzach przybywa śmieci. Część osób wyrzuca odpady bez ich segregacji. Bo wystarczy, że załóżmy tam, gdzie jest pojemnik z napisem bio, że to wszystkie zielone liście, to powinno się wrzucić. No ale ludzie nie patrzą, a tutaj nie jesteśmy w stanie kogokolwiek ukarać. Warto pamiętać, że w wielu miastach działają tak zwane zniczodzielnie. Można tam zostawiać niepotrzebne, ale w dobrym stanie znicze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocy w wielu miejscach mglista, możliwy też słaby deszcz lub mżawka. Na termometrach minimalnie tej nocy od 8 do 12 stopni. A w ciągu dnia nadal pochmurno, choć będą też przejaśnienia. Najchłodniej na północy 13 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku 17. Autopromocja. Dzień dobry, czy to Trójeczka? Tak, zapraszamy. Bardzo jestem zadowolona, Trójka idzie tak jak trzeba. Najważniejsze, że nie idziemy sami. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Dla całej Trójeczki wiele szczęścia i radości. I wzajemnie. Polecamy się i zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. W audycji Ciężko na sercu witają Was Jarek Szubrycht oraz Mariusz Owczarek, jej wydawca. Dzisiaj będę namawiał Was do tego, żeby w listopadzie wychodzić z domu, mimo wszystko, bo pewnie będzie zimno i ciemno jak to w listopadzie, ale nie po to zapisaliście się do metalowców, żeby bać się ciemności, więc teraz proszę, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. A warto wychodzić z domu, bo w listopadzie mili ludzie przygotowali dla Was mnóstwo koncertów, które dzisiaj sobie omówimy. Zacznijmy od szwedzkiej grupy Soen. On our side, leading us dull without will to thrive. Lives pass uneventfully by. Anything challenging set aside. Stand by, let the tension arrive. Grateful, receive what the seed provides. This vice is a sinful ally, fading to black every glimpse of light. When the heart is young and the will is strong, you expect yourself to conquer. But the winds of time will disperse the signs that you left to find your trail. In the waters of sin, I will drown my awareness of you. You have always been there, covering the sun, aching in my chest. Sun. I will do as you say, cracking my armor to break away. All blame I assign to myself, carrying the guilt of a doom we share. Soen przyjeżdżają do nas ze Szwecji w towarzystwie fińskiego zespołu Odland oraz kanadyjskiej grupy Trope. Odland to, podobnie jak Soen, metal progresywny, choć może trochę bardziej agresywny. Trope dla odmiany też oczywiście progresywny, ale lżejszy, prawie nie metal lub może nawet w ogóle nie metal. Soen natomiast to jest zespół, który w sposób perfekcyjny niemal łączy przebojowość, prawdziwe piosenki z tym pierwiastkiem progresywnym, więc nie jest to jeden z tych zespołów, które angażują się w karkołomne i wielominutowe łamańce, ale raz na jakiś czas, kiedy już moglibyśmy zapomnieć, że potrafią grać bardzo technicznie, oni nam o tym przypominają. A przypominać nam o tym będą na żywo 31 października w Krakowie w Hyde Parku, 1 listopada w Poznaniu w Tamie oraz 2 listopada w Gdańsku w Drizzly Grizzly. Również ze Szwecji przyjeżdża do nas grupa Draconian, żeby robić Soenowi konkurencję, choć grają w trochę innej, występują w trochę innej dyscyplinie. Draconian to jest metal posępny, gotycki, ale gotycki z tych cięższych, bo to jest również zespół, który korzysta, czerpie garściami z death metalu i doom metalu. Przyjeżdżają w towarzystwie Nail to Obscurity, to Niemcy, melodyjny death metal, trochę dumowych, posępnych, ciężkich riffów oraz grupy Fragmented Soul z Grecji, metalu również ciężkiego, trochę progresywnego, trochę melodyjnego. Ten zestaw 31 października w Warszawie w Hydrozagadce i 11 listopada w Krakowie w Hyde Parku. Piąta edycja imprezy o nazwie Black Metal Night Festival odbędzie się w Szczecinie i no niezły termin sobie wybrali na taki koncert 1 listopada. W Centrum Kultury Krzywy Gryf zagrają Besat, Gołoleć, listopad to już Gołoleć jak najbardziej może być, Funeral Mass oraz Atonement. Swoją drogą właśnie Funeral Mass 1 listopada. Ta ironia losu. Dzień później, 2 listopada, w Polsce pojawi się zespół Scanner, niemiecki, zasłużony weterani metalu, i Fortress Under Siege, to z kolei Grecy, którzy wystąpią w towarzystwie Solar System z Czech oraz polskiego Exomun. Wspólna trasa nosi nazwę Cosmic Envy European Tour. No i grupy te pojawią się w Krakowie w Garaż Pubie. Na dłuższą trasę i na kilka koncertów zaprasza od 31 października do 10 listopada do takich miast jak Poznań, Wrocław, Warszawa, Łódź, Katowice, Krosno oraz Gdańsk, grupa Deus Mortem, która będzie jeździć po Polsce pod szyldem Krwawy Świt nad Polską. Jest to nazwa absolutnie adekwatna do muzyki samego Deus Mortem oraz towarzyszących jej grup, czyli Venefices oraz Devil Priest. Na dwóch koncertach z tych 7 wymienionych pojawi się jeszcze dodatkowo Witchmaster, więc szczęściarzami będą ci, którzy akurat Witchmastera na trasie Krwawy Świt nad Polską wylosują. A my posłuchajmy Devil Priest, bo to jest zespół moim zdaniem znakomity, no, a nie tak chyba doceniany, jak doceniany być powinien. super są te nazwy teraz po polsku, dużo lepiej brzmią niż w języku language, bo jak nie krwawy świt nad Polską, to Żniwa Śmierci Trasa. Żniwa Śmierci Trasa to impreza trzydniowa, najpierw w Łodzi 2 listopada, później w Poznaniu w Dragonie 9 listopada i w Krakowie w Budzie 30 listopada, więc trzydniowa, ale ten odstęp pomiędzy każdym z dni, każdym z wieczorów jest spory, proszę sobie to zanotować. I w Żniwach Śmierci udział wezmą polskie grupy młodoobiecujące Sewer Dwellers, Awakeness, Heresy Denied, Prey of Unsoon oraz Stigma Mortis. Ja sam wybieram się do Budy, do Krakowa, jeżeli tylko czas pozwoli, bo bardzo, bardzo lubię obserwować to, co się dzieje na nowej, młodej polskiej scenie metalowej. Zupełnie nie młody i ani trochę nie polski jest zespół Dream Theater. To Amerykanie, którzy właśnie wyruszyli w trasę celebrującą 40 urodziny grupy. Wszystkiego najlepszego. Fani zespołu są bardzo podekscytowani. Zawsze są podekscytowani, kiedy Dream Theater jedzie w trasę. Nie ma się co oszukiwać. Ale tym razem trochę bardziej, bo do grupy powrócił perkusista Mike Portnoy, za którym bardzo tęsknili. I z nim zresztą Dream Theater podobno już nagrywa kolejną, 16. płytę, ale póki co, póki jeszcze tych nowych utworów nie ma, możemy się spodziewać na trasie celebrującej 40. urodziny przekroju przez to wszystko, co Dream Theater miał dobrego w ciągu tych czterech dekad. Rzecz się wydarzy 3 listopada w łódzkiej Atlas Arenie. Nie puszczę Państwu Dream Theater, bardzo mi przykro, ale ja wielkim fanem tego zespołu nie jestem i jeżeli już metal progresywny, to lubię taki o trochę innym obliczu, być może mieszający te wątki z trochę innymi, z trochę prostszymi, z trochę bardziej bezpośrednimi odmianami metalu. I zespołem, który takie rzeczy robi dobrze, jest na przykład amerykańska grupa Baroness. Amerykańska grupa Baroness, która znowu zagra w Polsce i zrobi to dokładnie tego samego dnia, kiedy w Łodzi wystąpią Dream Theater, więc proszę bardzo, co kto woli. Ja będę w Krakowie, w klubie Studio, oglądał i słuchał Baroness, a także ich towarzyszy, czyli Graveyard, rock and rollowego czy metal and rollowego zespołu ze Szwecji. Bardzo, bardzo staroszkolnego, wręcz może trochę archaicznego, ale proszę absolutnie nie traktować tego przymiotnika archaiczny tutaj jako przytyk, bo to jest komplement. Oraz grupy Paul Bearer, która w tym roku wiosną wydała nowy album Mind Burns Alive i której chyba nigdy nie widziałem na żywo, więc bardzo się cieszę, że będę miał okazję. Baroness, Graveyard i Paul Bearer 3 listopada w Krakowie w Studiu. zespół Assassin. To weterani niemieckiego thrash metalu, tacy, którzy bardzo dobrze zaczęli karierę w latach 80. i wydawało się, że będą rośli tak jak Kreator, albo chociaż Sodom i Destruction, ale nie udało się. No nie mogło się udać, jeżeli zespół pojawiał się i znikał. Natomiast jest już od jakiegoś czasu stale obecny na scenie, konsekwentny i konsekwentny na szczęście też w obszarze jakości muzyki. Zespół z Düsseldorfu, który w 2020 roku nagrał swój ostatni póki co album Bestia Immundis, przyjeżdża do Polski, a supportować go będą grupy Nuclear i Burden of Grief. Jeżeli ktoś lubi staroszkolny teutoński thrash metal, a co tu nie lubić, to zapraszam 5 listopada do Voodoo w Warszawie oraz 6 listopada, dzień później, do Hype Parku w Krakowie. We'll be right back. fani black metalu, a szczególnie black metalu z Ameryki, który tam się zaczął później niż w Europie i długo nadrabiał zaległości, ale ostatnio, no już ostatnio od dobrych kilkunastu lat co najmniej, święci triumfy i naprawdę jest tam bardzo dużo znakomitych zespołów i też ten black metal jest tam rozumiany na szereg różnych sposobów. To nie jest tak, że jest jeden amerykański black metal, czego dowodem będzie trasa koncertowa Decade of Reflective Divinations, której główną gwiazdą jest grupa Wada. Nie sposób nie uśmiechnąć się z tej nazwy, jeżeli ktoś pamięta czasy PRL-u, właściwie czasy Związku Radzieckiego i eksportowego samochodu produkowanego w ZSRR. Ja miałem też Ładę, tata miał i woził mnie. A więc Łada w Polsce często porównywana do mgły i nie bez powodu. Pragnę Państwa uwagę zwrócić na support, który na tej trasie Ładzie będzie towarzyszył, czyli Ghost Bath, bo jest to black metal trochę inny, bardziej może nie ambitny, ale skomplikowany post-black metal, gdzieś tam nawiązujący do shoegaze'u, do tych wszystkich kierunków, które reprezentuje chociażby Death Heaven. I jeszcze jeden support, czyli zespół Cloak, jeszcze inne spojrzenie na mroczne metalowe dźwięki. 6 listopada w Krakowie w Kwadracie, 7 listopada w Warszawie w Proximie i 8 listopada w Poznaniu w dwóch progach, aż 3 koncerty. Nie wiedziałem, że Łada jest tak dużym zespołem w naszym kraju, ale oczywiście gratuluję, życzę powodzenia. Geoff Tate wraca na 2 koncerty do naszego kraju. To wokalista, kiedyś związany z grupą Queensryche, który 8 listopada w warszawskiej Proximie oraz dzień później w krakowskim Kwadracie pokaże się w ramach trasy zatytułowanej The Big Rock Show Tour 24. Powinienem pewnie powiedzieć po angielsku to 24, ale nie. Nie zrobię tego. No na pewno to nie jest big. Kariera Tate'a już od dawna nie jest big, ale za to, co robił z Queensryche, szczególnie za Operation Mindcrime i za Empire, szacunek mam do niego dozgonny. I jeżeli tylko formę wokalną na koncertach dzisiaj prezentuje zbliżoną do tej, którą imponował w tamtym czasie, to mogą być bardzo udane występy. I zapraszam Państwa do przypomnienia sobie właśnie o Imperium. Next message. Saved Saturday at 9:24 p.m. Sorry, I'm just, it's starting to hit me like a two-ton heavy thing. Last night the one came down. szczególnego rodzaju koncert będzie miał miejsce w katowickim klubie Piąty Dom 9 listopada. Będzie to uroczysta premiera nowej płyty grupy Planet Hell, zatytułowanej Mission 3. Przypominam, że Planet Hell to jest ten zespół, który ekstremalnymi dźwiękami kłania się Stanisławowi Lemowi. Wystąpią oczywiście gospodarze wieczoru, czyli Planet Hell ze swoim progresywnym, kosmicznym, futurystycznym death metalem, a gośćmi ich będą Aspiratus, Frantic Beth oraz Demon Fire 9 listopada w Katowicach. święto państwowe, mieszkańcy Warszawy oraz ci, którzy chcą się wybrać do stolicy, mogą spędzać w towarzystwie brytyjskiej grupy While She Sleeps, a więc jest to propozycja dla fanów metalcora. While She Sleeps jest w trasie promującej wydaną wiosną płytę Self Hell, a towarzyszą im rodacy z Malevolence, czyli bardzo dobry zespół, duża przemoc na koncertach, oraz Szwedzi z Throne i Francuzi z Resolve. 11 listopada w Progresji, a dzień później można zostać w Warszawie, bo dzień później w Chmurach wystąpi kanadyjska grupa Prowl. Trash trochę hardcore, a więc można to nazwać crossoverem, i otwierać będzie ten koncert łódzki zespół Cug. Ale jeszcze ciekawiej zapowiada się koncert tego samego dnia, 12 listopada, w krakowskim Zaścianku i dzień później, 13 listopada, w Warszawie, w Hydrozagadce. No więc znowu dla mieszkańców Warszawy oferta właściwie dzień po dniu. Trochę zazdroszczę, trochę współczuję. Przyjeżdża do nas grupa Metz. Znakomita kapela, nie zawodzi ani na płytach, ani tym bardziej na żywo. Jeżeli ktoś jeszcze Metz nie widział, to proszę natychmiast nadrobić te zaległości. Otwierać ich koncerty będą mieszkańcy naszej pięknej stolicy, czyli Hanako, Screamo, post-hardcore, noise rock w Wiedniu. ten koncert na pewno też się wybiorę, bo jest to zespół, który bardzo lubię, a których ostatnia, tak mi się wydaje, wizyta w Polsce mnie ominęła, bo grali na Mystic Festiwalu i akurat miałem zbyt dużo pracy na innym odcinku i tego koncertu nie widziałem nawet minuty. Mowa o grupie Lucifer, o szwedzko-niemieckiej formacji, która wykonuje staroszkolnego hard rocka właściwie bardziej niż jest to metal, choć oczywiście czasami potrafią potężnym riffem nawiązać, ale znowu do tradycji raczej metalu niż czasów współczesnych. W tym roku zaskoczyli polskich fanów coverem Poszłabym za tobą Breakoutu. No i chyba warto to przypomnieć.